kon julit ni tam ñu dem nek ci ay yéfir parce que dañuy bëgg tamit am loolu waaw mais comme motax duko defal yéfir yépp mais neen waaw mais su fekkonté la won bañu mo won julit ñepp nek ci yéfir manam nit ñi nek rek ben xéet kon on ton loolu lay def yéfir yépp loolu la leen defal ci aduna kon tay nga xamné xéewul bu yalla defal nit ci aduna tekkiwul ak mbaxam waqad deug deug wër woor moy radda delono subhanahu gatch nga lama mom ala man ci kep ko xamne yazunnu wala ci ka nga xamne yazunnu dafa ndjorton hazan dan gogo nak ndjort bi qawlihi ci nan fa amal insanu ndal doomu adama ndal yefer bi iza mabtalahu bu ko sayu ko boromam sayu ko natto rabbuhu boromam fa akramahu mutarako wa na'amahu bari xewale ko fa yaqul danan rabbi sama borom dal akramati akamuma teral way wa amma waye ndal iza mabtalahu sayuko natto fa qadara mudadi khompo alayhi ci mom rizquhu aw wursagam fa yaqulu danan rabbi sama borom dal ahanani akamuma toroxal akamuma doyo dal kala gatch kala jajul lolu amul manam han bu ko yalla defale xewal mune yalla daf ma teral wax mune yalla dama teral mune yalla mo beug ce que yeen li ni nangam non mais ne croyez pas non ne vous trompez pas la vie non c'est que man nangam yalla daf ma japp ne yalla mom moko dako teral parce que dafa bax su de lenen mune yalla dako toroxal ah kala jajul motax ngay deg mu nan ana lan la def yalla ba tax mu def ma li ah xana man rek han waaw yoy koku moy waxu yefer yoy ay manam limu nam ci lol moy laysa nekul kullu man kep ko xamantene na'amat na'amtuhu khewal nako man yalla wa wasatu alayta ya mayatalal ko ci mom rizqo way wursagam akunu dama nek khat akramtuhu ni dama ko teral tekiwul lol de wala du tiagen kullu man kep ko xamantene ibtalaytu dama kon natu wa dayaqtu ma khatal alayti mum rizqo wi xewalum akunu dama nek khat ahantun dama ko toroxal dama ko doyal dedet balli fi nek moy abtali man may natu hadha ki bin ni'am ci xewal wa ukrimuti may teral hadha ki tam lek bin ibtilay ci diko natu wa qala waxna ba'du salaf kenn ci salaf ñu bax ñu mag ñu bax ni neena rubba barina mustadrajin ko xamantene dañ ko jey bi ni'amillahi ci xewal yalla alayti mum wa huwa tamum la ya'lamu xamul de warubat akabari maghrurun kuy woru bisitrillah ci sutura gu yalla sutura lay ci mom wo wote mom la ya'lamu khamul warubba akabari maftunin ko xamne dañ ko fitnal bi sana'in nas ci nit ñi tag giñ koy tagale ci mom wo wote mom la ya'lamu khamul Allahu akbar yalla ñu yalla sam ñu dem ci benen fukkelu faslon li am buntu la buy tekantal ay masala naqdo manam di dingat di aka contrary manam moy naqdo moy firi moy nayen ko hein non non naqdo moy non non moy buñu débattre moy bindi li ngay wax dajji wala di dajji quoi ahlul ikhtirari wala dajji wala ahlul ikhtirari borom woru ñuñ woru muné wa légui muné wa a'zamu an-nas gënja magi nit ñi ghururan ak woru man moy ñi nga xamantene ikhtar moy ki nga xamne ikhtar dafa woru bi dunya ci aduna wa ajilaha ak li tew manam li tew légui ni fa asaraha mu dadu koy jox manam mu eppal ko dole alal akhirati ci kaw al-akhirah warabiyati mu geureum biha ci aduna ji kasse min al-akhirati bayyi fi al-akhirah hatta mbeta yaqulum wa ba'daha ula len ci gay yi ad-dunya aduna kat naqdun manam aw manam ndeg la mi ngi ni wal akhiratu al-akhirah nak mom nasi'atun mom joxuñu lako legi manam dañ ko manam dañ la ko lebal manam comme luñu bayila ba nasi'a moy dañ ko reporter dal wa naqdu lo xamne dafa tew nak mom an faw mo upp doole ni la nafsi ati manam tay bu may jay sa marchandise liñ ma fay legi mo upp doole li nga xamne dañ ni ma dañ ko baye bu benen yoon moy un tien bo mieux de tu aura wa lol du deug nak wa yaqulu waxna ba'dhum len ci parce que bu joge ci yalla mom du deug bu jugé ci yalla deux tu aura mo gën un tiers un tu aura sax mo gën un tiers waw hein muna wa yaqulu waxna baadhum len ci ñom zarratun hein manam ak ab zarra atom mankudatun bo xamne legi dañ la koy jox wala durratun way bul ma jox ab bul ma wax ak wurus mo o datun wo xamne dag mo koy dik comme aduna be tew dal sa way il faut en profiter parce que on sait pas de quoi demain sera fait wa yaqulu mu wax akharun kenen minhum ci ñom nan la zatu dunya banexi aduna yi kat muta yaqinatun dafa wor wala zatu alakhirati banexi alakhirati maskukun fiha dañ ci siki saka wala adaw duma bay nak al yaqin li nga xamne moma wor li sak ngir li nga xamne dama ci siki saka way may len gedd wa hadha li rek min a'zami bokk na ci li gëna mak ci talbis ci jaxal ci jaxas yi nga xamantene mom lay duggé shaytan wa taswil yi ak rafatal jimi rafatal mbir mi wal baha'im bayimay al ujum yi nga xamantene manu ñoo wax dano muma sax aqalu ñoo upp xel min ha'ula'i ci gaay yoy fa innal bahimata li wer moy bayima mom iza khafat bu ragale madaratun ak lor shay'in dar madaratu shay'in loruk dara lam tuqdam du djublu alayhi djem ci lolé bu ragalé né dara dé lor moy liñ doon wax sank rek bu ragalé ni fé mo fa démé dama lor duma dem fo du dem fof wala duribat donte dañ koy door wa haula ite gaay yi ñom yaqdum day djublu ahadum kenn ci ñom ala atabihi ci lo xamantene manam mokoy manam lu koy gañal wo wote mom bayna mu faddiqin mi ngi ci digënté ak deggu deugal wa mukaddibin ak senar fa hada darbu yoy gay nak ñooñu in amana dem gemna ahadum kenn ci en billahi ci yalla wa rasulih yantam wa liqa'ihi ak dajje ak mom wal jazaa ak payga fa huwa koku min a'zamin nas bok na ci ñi gëna mag ci nit ñi hasaratan ci ñi ruccu li annahu ndax mom aqdama dafa jublu ci lu bon limu nekkewon ala an min andak xam xam ci ne allah xere la ñew wa in lam yu'min bu fekente ne gemul nak billahi han ci yalla wa rasulahu sallallahu alayhi wasallam fa abid bihi koku sori ko manam mo gëna sori tamit ci limu mom ak sankutem wa qawlu hadha al qa'il ge aji wax nan an naqdu khayrun min an nasi'a lima am tay dal mo gën liñ mané nañ xaar ba ëlëk fa jawabuhu tontam moy innahu moy li wër bo iza tasawad bu ndem tolona an naqdu li teew won nasiatu ak lay ñew ëlëk fa naqdu bu boba li teew xeyru mo gën wa intafawata way ndem wuté nañ wa kana te mu nek an nasiatu li nga xamne moy ñew ëlëk akbaru gëna reuy wa afdalu te mom mo gën tamit fa ya xeyru lool moy gën fa kayfa an naka way wad dunyati aduna bi kulluha lepp min awwalha lako dalé ci njaal bin nga ila akhirah ba ci mujjeentel nga ka nafasin mi ngi melne ak noy waahid indi ben min anfasil akhirati ci noy ki al-akhirah ya ben noy la ci noki al-akhirah ya non rek lay toll liko dalé ci njaal bin nga ba ci febb motax al-quran nan wal akhirah khayrun wa abqa al-akhirah khayrun no seulement mo gën mais wa abqa mo gëna sax aussi c'est à dire que mo gëna sax mo gëna yag ah d'accord Allah akhirah mo gën ba fa mo gëna yag aussi bu fekkonté rek aduna mo gën mais Allah akhirah gëna yag sax Allah akhirah ay upp doole lo xamantene mom dang fay sax tay buñ newon Allah aljana na mel comme ni comme fi ci aduna rek aduna nak melni aljana mais sauf que aljana da fay day dafa éternel sax buñ la don tan lo nga tan aljana fa rek mu melni comme aduna bi mais mu éternel mo gën mo gën voilà kama kem ni nga xamne non la nek fi musnadul imam ahmad fi musnadul imam ahmad wa tirmidhi ak imam tirmidhi rahmatullahi alayhi min hadith ci hadith al mustawrad ibn shaddad radiyallahu ta'ala wa qala mu waxna qala rasulullah waxna yent yalla bi yendu yalla bi sallallahu alayhi wasallam neena ma dunya aduna nekul fil akhirati ci al akhirah illa ndere dal kama yudkhilu kem ni nga xamne dana dug ahadukum ken ci isba'u ab baramam fil yammi ci douce geej fal yanzur na xol bima yar jox ana la lay delu delu ci ku chapone sa baram ni rek ci geej gi di ngay genné ci ndox ni mi mel bokk genné manam ni mi toyé non rek lu tollu nonu ci geej ci mom moy aduna bokk compare ak alakhirah comme geej gi yépp fa isaru jeexitaluha manam jeexital manam ak jox priorité ha da naqdu gogul lu tew lol ala hadi nasiati ce lele nga xamne day ñew min a'zabil khumni bok na ci ak manam ak ndofe gi gëna mag wa aqbahul jahl ak rere gi gëna bon wa idha kana ndem nek na hada li nisbatu dunya moy ciiru aduna bi majmu'iha boko bolé yépp ila al-akhirati ci al-akhirah fama ana lan moy kon ana lan moy miqdaru dayok han umrul insan dunduk doomu adama bi nisbati boko xole boko compare ak ilal akhirah ak al akhirah fa ayyuma ana lam ci ñom ñi awla mo geuna yey bil aqili ci ki xellu isarul ajil ndax day jox priorité li nga xamne mom moy tew fi hadhihi al muddati ci bir al yasiratu bu gatt bi bu tuti bi wa khirmanul khair ak xañu yiwu ad daim ba aji sax fil akhirati ci al akhirah am wala bok tarku shay'in lolo gën am wala bok tarku shay'in bayyi dara khatirun lu xébu saghirun lu tuti munqatan lu dok an qurbin ci lu jégué mu bayyi lol li yakhuza ngir mu jël ma lo xamantene la qimata amul ñeuk la ho ñeel ko wala khatara te amul amul garawiti amul danger lo ñeel ko wala nihayata te amul ak dayo ak han li adabihi ngir ak limam wala ghaata te amul njombatal li amadihi ngir ak manam ak diram ban mo gën pour ko xel xam nga ni bi mu wax gën de wa amma ndal qawlul akhar waxu kenen ke ka ca dess mom ku mujju ka nan la atruku duma bayyi mutayaqqina lu wor li maskukin fihi ngir lo xamne dama ci sigi zakka fa yuqalu lahu koku dañ nan ko imma li rek ka meuna nek antakuna nga nek ala shakkin ci sikki sakka min wa'dillahi ci digelu yalla ci digug yalla wa wa'idihi ak tekkom wa sidqi rasulihi wa sidqi ak deggal rusulihi ay yenen tam awwala bok takuna nga nek ala al-yaqini ci kolute ci yaqin min zalika ci lolu lolu rek meuna ne fa in kunta ndem nek nga ala yaqini ci kolute ci nimu leerna mo nga am nga gemne li ñooñu li ñu wax fama tarakta kon nak li nga bayyi wulo illa zarratan ludul ab atom rek ajilatan bo xamne dafa tew de gi ni munqatatan li dok faniyatan lu lo xamantene day jeex encore biñ ci lu jege li amri ngir deugmal mbir mo xamne muta yaqinen dang ci wu donc da leer na len dana am la shak fi ci ki sak nek ci walan qita'alahu te du dok way kuntan dem nek na ala shak ci ki sak faraja kon delul bi ayati rabbi ayay borom bi subhanahu wa ta'ala kawanam ad-dallati taktala ala wujudihi ci amam mom yalla wa qudrati ak katanam mashiatihi ak tobare wahdaniyatihi ak guyete mo sut rusuli ak deggu yenen tam yalla yi musallatu wassalam fi ma ci li nga xamantene akhbaru khabaran bi ci mumanillahi jele ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala wa tajarrab di nga taxaw nak leg nga bayiko waqum lillahi te nga taxaw ngir yalla nak nazaran di aji xol manam nga beru war kum te nga taxaw lillahi ñi ngir yalla nazaran di aji xol aw wala bok munaziran manam ngay setantam hatta mbete ya tabayyana laka mu leer la anna ne li werbo moy ma jaat li mu dikke bi ci mom ar rasul yannati sallallahu julliki yalla alayhim yalla nek ci ñom alayhi salatu wassalam anillahi ne liñ jele ko ci borom subhanahu wa ta'ala fo wo lol ka la haq moy deggal li nga xamne la shak fi sik sak nek ci le wa anati li werbo moy khaliq hada al alam khaliq aji bind ki nga xamne moy bind hada al alam gi le aji bind ja hada al alam bi le aduna wa rabb moy borom ak di borom asmanata samani wala radak sufsi ya ta'ala uppantina kawena wa yataqaddasa te setna taqul luñ koy dindu way tanazaw te deñna an khilafi ci lu wute ak ma akhbarat ci lu muy khabar bi ci mom rusulo yenen tam ye anhu diko jere ci mom alayhi salam ñaar rek fa meuna nekkon kon mu jox la ñaar possibilité rek waaw possibilité bu ñëk bi moy su fekkante ne da nga ne duma bayyi lu woor ngir lu woorul dañ nan la yow ñaari possibilité mo na soit da nga gëm yalla wala gëmoo manam da nga gëm ni ñu wax lool la wala gëmoo bu fekke dang koy sikki bu fekke tane gëm nga ko kon nak nga xamne li nga bayyi du dara par rapport ak li nga deugmal su fekke tane nak gëm nga ko bu fekke tane gëmoko mom dañ nan la delu watal nga jang ay yalla nga ki bo ab di nga dina la leer ni nga xolat setantalat bu baax di nga xamne li yalla wax deug na li yent bu boba nak da nga xamne yalla eppante na ak di wax nan nangam dana fe bu pare lolo do taw lolo mo xam ko wa man nasabahu kep ku askane la lolo ila ghayri zalika ku ko askane mom yalla ila ghayri zalika ci lulul li faqad deug deug satamu ko ngagne nako ko kazabote weddinako wa ankarata di ngal na rubu bi yataho ak yello manam ak nguuram ak yello ñu jam ko mul ko ak momela ko nguuram is ndax kat minal muhal bok na ci li mën ta nek al mum tanay nga xamne dafa xañu nda kulli fa kep ko xamne ci fitratim borom xel la borom mbind la salimati bu mucc an yakuna ci muy nek al mulku nguur nguur al haqq gi deug al maliku bok bur bi al haqq bi nga xamne mom rek kay deug te lepp mu tek ci deug aji dandi aji lot aw wala bok jahilan muy aji rere la ya'lamu di baña xam sey andara wala yasmu te du deg sa wala yusuru te du gis wala yatakallamu te du wax wala ya'muru te du digle wala yanha te du tere wala yusibu te du yole wala yaqibu te du mbugale wala yu'izzu te du notal wa man yashaw ko sop wala yuzilu du toroxal man yashaw ko sop wala yursilu te du yonni rusuluhu yanantam ila atrafi ki ciati mamlakati yi nguuram wana waxiha ati walam wala ya'tani te du yittewo bi ahwali ci halu meloy ra'iyatihi ñamu manam ñamuy sam ñi nga xamne mom mo len mom bal waye nak safa fof nak yatrukuhum mu bayil len sudan nona rek balen nona rek ñuy dem ñuy wey wayu khallihim mu bayil len hamalan nona manam balen nona rek ñu dem seen yoon xam ngeen ni lolu ku xellu xamne yalla du def lolu ku xellu rek tuti xamne yalla du meuna nek bour bo xamantene mom rek kay deug lepp mu tekku ci deug ba pare nga ni soit dafa amul katan manam amul ay possibilité han dafa lot wala bo ngeen da rir wala bo nga ni manam xamul nga ni xamul wala nga ni du gis yalla dal du gis limay def wala du ko deg wala te ba pare nga ni waxul dara du diglewul dara terewul dara yeen dal yeen ci nek rek mais yalla diglewul dara terewul dara yeenay wax rek eh yalla dara la waxul han nga japp na tamit ne yalla du yol du mbugal tam ñi def lu bax du len récompenser ñi def lu bon du len mbugal ba para tamit du toroxal kenn du yegati kenn ba para du yonni ay yenentam ci nguuram yi manam fa ñam mom fañu ne du fa yonni kenn lool nga japp lool mom sam xel ko xel lu sax war ko japp waye day bayyi gaay nona rek manam da len di bind rek bayyi len nona mel ni ngir fo mo taxon wa hadha xam nga ni loolu yaqdahu day yaq fi day yaq fi mulki fi mulki ci nguurut ahadi muluk len ci nguur buural bashari nit ni wala yaliqu te du yello bi ci mom fa kayfa ana kon naka yajuzul lay dagane nisbatul mulki askane lek nguur al haqqi nisba nisbu wa nisbu al maliku bur al haqq bi nga xamne moy deug al mubin nga xamne moy ki biral ilahi jëm ci mom nan ngeen meuna deugale le li manam comme kenn ci bur yi rek tay boone won mom day bur la wala president de la republique la waye mom du amul manam xamul dara li xew du wax dara du def dara day tok rek du yoni kenn amul kenn ku mu délégué kenn amul ministre amul ay député amul ay ki ñu tuddi ay gouverneur fenn loolu yépp amul ci dara wa yoy yépp amul ci dara loolu nan nga ko mëna waxe loolu tay benn bour rek ci bouri aduna yi tay kuñ ko ci waxalon dañ nan non sa way baye ne déconne pas parce que information bi nga ma joxe amul loolu nga may wax tay mo la ñu won ni la té rew loolu fa xam wa tay mo la won keur rew lolo fa xaw da nga nan information yu amul lolou nga may wax ana nan nga mënu waxé ni yalla nak mune wa iza ta'ammalu ndem sertantal na al insan doomu adama halahu halam min mom day kaw ni ci njal ci tambal nekam notofatan bi nek ndox mom ndox maniyu ila khini ba ci jamono ji nga xamne kamal yi ci la maté wastiwa yi ak ba paré mu meuna taxaw mat taxaw hein ta bayena dana leer la ho ñal ko and ne leer bo ma man on ya bihi ki nga xamantene mo yitté wo ay mbiram hadhihi al-inayat gogu yitté wo wala khalahu ti mu diko toxal ila hadhihi al-ahwal ci yoy la hal diko melni wa sarrafo ci mu sopniko fi hadhihi al-atwar ci yoy le djego jota etap yoy yep la yaliqu bihi yelowul ci koko an yuhmalahu ci mu diko bay way turku an yuhmalahu ci mu koy neenal way turku diko bay sudan muy ba wey la ya'muruhu diko dugal dara wala yanhaw diko tera dara wala yar diko wut diko xamal bi huquqihi ci ay aqam alayhi ci kawam wala yusibu te diko yole wala yaqibu te diko bugal Allah xol ma rezon ma bu bur wala ta am mana dem setantel na alabdu jambi haqqata amuli genji deug deug setantel la kana giñ nan kon dana nek kulluma lepp lo xamne yusuru dina ko xol wa ma la yusuru ak limu dul xol dalilan dana nek tektal la wo ñal ko ala tawhid ci wanelu yalla wi mom kenn la won nubu wati ak nubu wa ni yarante amna wal ma'adatu al-akhirah dama ñew te wa anna al-qur'ana ti li wer wor moy al-qur'an kala mu ko kandu yalla la waqati deug deug takana tuddu nañ wajhal istidlal walu tektologi bi zalika ci lola fi kitab ci ab tere bo xamne tuddu nañ ko ayman al-qur'an inda qawlihi fa borom subhanahu wa ta'ala fim dan wax fala manam moy njini al-qur'an wa munu yoy dekk ni munem fimi wax nan fala uqsimu bi